złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na dobre rozpoczyna się Euromecz dnia, to Hiszpania-Chorwacja. To może być pierwszy krok do procesu pokojowego, mówią o konferencji w Szwajcarii Ukraińcy. Za chwilę będziemy też w Londynie na uroczystościach urodzinowych króla Karola III. Piłkarskie Mistrzostwa Europy zaczynają się na dobre. Po wczorajszej pewnej wygranej Niemców nad Szkotami dziś do gry wchodzi kolejnych 6 drużyn. Pierwszy mecz za godzinę. Z Berlina Adam Górczewski. Do późna w nocy w całych Niemczech świętowali gospodarze zwycięstwo w meczu otwarcia. Świętowanie ułatwił fakt, że to dopiero początek weekendu. Rano część kibiców sprawdzała, czy to nie był tylko sen. Choć głosy spokojniejsze, to emocje nie opadają. Myślę, że ta fala euforii będzie trwała, skoro wygraliśmy pierwszy mecz. Choć oczywiście trzeba dalej pracować. Usłyszałem w centrum niemieckiej stolicy, a dzisiaj zagrają Szwajcarzy z Węgrami i Włosi z Albańczykami. Do Euro już nie tylko strefami kibica włącza się też Berlin. Tutaj najciekawszy mecz dnia, Hiszpania, Chorwacja. Na ulicach faworyt jest jeden. Chorwatom nie psuje dobrego nastroju, że wczoraj padał deszcz, dziś też pada. Opanowali miasto śpiewem i charakterystyczną czerwono-białą szachownicą. Polska do Euro włączy się już jutro. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Za 2 godziny początek konferencji poświęconej pokojowi na Ukrainie. Jest współorganizowana przez władze w Kijowie, odbywa się w Szwajcarii, ma w niej wziąć udział kilkadziesiąt państw z całego świata. Nie będzie Rosji. Mimo że konferencja najprawdopodobniej nie przyniesie przełomu, to zdaniem na ukraińskich ekspertów jest nadzieja, że może stać się pierwszym krokiem procesu pokojowego. Paweł Buszko. Dokument końcowy konferencji nie będzie raczej przełomem. Położony ma w nim być akcent na 3 punkty. Bezpieczeństwo żywnościowe, nuklearne i sprawy humanitarne. To efekt kompromisu, aby na szczyt przyciągnąć jak najwięcej krajów. Jak ocenia w rozmowie z Polskim Radiem dziennikarz BBC News Ukraina Sviatoslav Chomenko, nieoficjalnie podczas szczytu wypracowywany może być mechanizm włączenia Rosji do rozmów. Kijów, o czym się oficjalnie mało mówi, oczekuje, że wyznaczone będą jakieś ramy dla rozmów z Rosją. Wyznaczeni też będą mediatorzy i dalej proces się potoczy. Ukraińscy eksperci są zgodni, że skłonność Rosji do włączenia się w proces pokojowy będzie w głównej mierze zależeć od sytuacji na froncie. Na razie Kreml wydaje się być mało koncyliacyjny. Wczoraj Władimir Putin zapowiedział, że warunkiem wstrzymania ognia jest rezygnacja Ukrainy z części swoich terytoriów. Paweł Buszko, Polskie Radio. To już 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza pod hasłem Niedowiary potrwa na Stadionie Narodowym do wieczora. Od lat piknik naukowy cieszy się ogromną popularnością, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher i podkreśla, że to szczególnie ważne w dobie internetowych szarlatanów, bo ludzie chcą sami dociekać, jaka jest nauka. A ta impreza jest o tyle atrakcyjna, że ona w bardzo prosty, łagodny, normalny, przyjemny, atrakcyjny sposób tę naukę promuje, tak żeby każdy mógł później wrócić do domu, powiedzieć dziecku, sąsiadowi, na imieninach, cioci, tak żeby ta wiedza prawdziwa była bardzo mocno rozpowszechniona i żebyśmy byli odporni tak naprawdę na dezinformację i na to, co się dzieje w internecie, bo uważam, że to jest największe zagrożenie ostatnich lat. Na pikniku Polskie Radio proponuje swoistą podróż w czasie i przestrzeni. Stare nagrania muzyczne, słowne. Prezentujemy rozwój różnych radioodbiorników na przestrzeni lat. Tak, żeby młodzież również miała świadomość tego, jak kiedyś słuchano muzyki, a jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Mówi Magdalena Kotyła z Radiowego Archiwum. I jeszcze przez godzinę prosto z pikniku audycja Katarzyny Borowickiej. Wszystko wszędzie teraz na Stadion Narodowy. Wrócimy zaraz po serwisie. Teraz Londyn. Musztra paradna, przejazdy karety, a potem pokaz lotniczy. Oficjalne obchody rozpoczynają się oficjalne obchody urodzin króla Karola III. W ostatniej chwili obecność potwierdziła zmagająca się z nowotworem księżna Kate. Obchody śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Mimo deszczu i wiatru ludzie ustawili się przy reprezentacyjnej alei de Mar. Mogli zobaczyć króla, ale też po raz pierwszy od stycznia księżniczkę Kate. Nigdy nie przepuszczam takich okazji na urodziny. Przychodzę od 10 lat. Byłem na pogrzebie królowej i na koronacji króla. Rodzina królewska była z nami w gruncie rzeczy od samego początku. Mówi mi pan Ian.

Ot taki miły powrót na początek drugiej godziny. Wszystko wszędzie teraz do ścieżki dźwiękowej trzeciej części Strażników Galaktyki The Flaming Lips. Do you realize? A czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że wprawdzie Syriusz robotyczny pies nas nie odwiedził, ale odwiedził nas Reksio, a z nim Julia Nowak i Daniel Ślusarz ze studenckiego koła naukowego IMED z Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Daniel trzyma, jak to nazwać? Joystick do joystick. Sterowania. Wspaniale. Nie wiedziałam, że takie starodawne słowa są jeszcze w życiu, ale jeżeli są, to bardzo się cieszę. No i rzeczywiście trochę się też zgromadziło publiczności przy naszym studiu trójkowym, studiu Polskiego Radia na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, bo rzeczywiście Reksio, bo tak się nazywa, prawda, budzi duże emocje. Opowiedzcie trochę, zanim o działalności koła, bo mnóstwo rzeczy fantastycznych robicie. Julia, może ty opowiesz o Reksiu. Co to za pies robotyczny? Tak, Reksio to jest nasza platforma mobilna, rozwojowa, którą zakupiliśmy 2 lata temu i wtedy po tych właśnie 2 latach zaczęliśmy robić z nim roboterapię i stąd wzięła się też nazwa. Dzieciaki, z którymi pracujemy, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Dąbrowy Górniczej, tak go nazwały i stąd też nazwa projektu. A więc jest to platforma, która ma 4 łapy, ma czujniki, ma kamery. Ustaliliśmy już, że jest dobrze, że nie ma głowy, bo po prostu nie może nas ugryźć, więc tak. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania. Malutką ma, to prawda, ale nie ma zębów. Ale może nas pogonić i często straszy ludzi swoim dźwiękiem tuptania, chodzenia. To jest taki pierwszy efekt, który wywołuje czasami w ludziach. A czy da się usłyszeć ten dźwięk? Być może? Mam nadzieję, że Daniel tak. Daniel trzyma w rękach joystick, więc ja mam nadzieję, że może Reksio trochę nam pokaże, co potrafi. No tak, ten dźwięk rzeczywiście może przestraszyć. A co jeszcze Reksio potrafi? Są z nami przedstawiciele trójkowych mediów społecznościowych. Robimy zdjęcia, więc na naszych mediach społecznościowych też będzie można zobaczyć. co teraz robi? To musisz teraz Julii opowiadać. W radiu też. Krzysia się teraz wita ze wszystkimi. Ten pies potrafi tańczyć, ten pies potrafi skakać. Ma też wdrożone systemy autonomiczne. Autonomiczne, dokładnie. Ciężkie słowo do wypowiedzenia w takim krótkim czasie, ale w każdym razie może podążać za człowiekiem, może omijać przeszkody. Dodatkowo my na nim pracujemy, rozwijamy jego programowanie, stosujemy go właśnie w rozwoju programistycznym, ale także w tej roboterapii, a więc może pracować z dziećmi. No właśnie, roboterapia. Przy tym na chwilę się zatrzymajmy. To jest dosyć zaskakujące, ale rzeczywiście w terapii wykorzystywany może być także tak tupiący pies Reksio. Dokładnie. My wykorzystywaliśmy go w takim zamienniku dogoterapii z dziećmi, które nie mogły uczestniczyć przy normalnym zwierzęciu, ponieważ wykazywały na przykład agresję, bały się bardzo tego zwierzęcia, bądź miały różne uczulenia. No i tutaj możemy zamienić. Ten pies ma to do siebie, że za każdym razem możemy go zatrzymać, jeżeli dziecko się boi, i to bardzo wspiera taką terapię, bo pozwala dzieciom etapami przechodzić to zaprzyjaźnianie się, tą więź emocjonalną, i później na przykład wychodząc z takiego środka, dzieciaki żegnają nas i mówią, żebyśmy wrócili z ich piesem. Więc to jest bardzo duży, pozytywny efekt. No, myślę, że Państwu też się podoba to spotkanie z Reksiem u nas. Ja bym poprosiła o brawa dla Daniela, który dzierży joystick i pokazywał nam możliwości Reksia. Daniel, dziękuję opowiedz, bardzo. Czy to jest trudne do opanowania? Wydaje mi się, że to nie jest trudne i myślę, że jeśli ktoś by przeszedł szkolenie, to by się nauczył, ale niestety my takiej możliwości nie dajemy, żeby ktoś mógł sterować, bo jednak mogłoby się coś stać i no niestety my też za ten sprzęt odpowiadamy. Jasne, tak. Ale spotkanie z Reksiem jest możliwe dzisiaj na pikniku naukowym na stoisku Politechniki Śląskiej. Powiedzcie jeszcze co więcej, bo ja na przykład przechodząc koło stoiska zobaczyłam gitary. One zawsze przyciągają moje spojrzenie. Tak, dokładnie. Politechnika Śląska dysponuje bardzo wieloma zaangażowanymi studentami, którzy robią różne projekty i to nie tylko takie związane z robotami. Wasze koło naukowe to domyślam się nie jest jedyne koło naukowe. Tak, dokładnie. Politechnika Śląska ma wiele kół naukowych, także międzywydziałowych, więc łączymy ludzi, łączymy studentów z różnych kierunków. Często pracujemy interdyscyplinarnie. No i właśnie mamy te gitary, mamy drony, mamy łazika marsjańskiego, mamy urządzenia interaktywne, terapeutyczne i wiele innych rzeczy, do czego zapraszamy, żeby zobaczyć stoisko B10 tutaj na pikniku. Jeszcze na moment przy tych urządzeniach interaktywnych, terapeutycznych bym się zatrzymała, bo też skądinąd wiem, że w stomatologii, czy ewentualnie pomagają w wykonaniu pierwszego kroku do gabinetu dentystycznego. Opowiesz tak, o tym? To jest super traf i tu akurat w tym pomaga z roboterapii takie ramię robotyczne, Kobot, robot kolaboracyjny, z którym pracuje teraz nasz doktorant Łukasz Gałeczka. I on tam pokazuje, jak ten robot bawi się z dziećmi i gra w memory. Ale w rzeczywistości to jest o wiele bardziej zaawansowany proces przyswajania dzieci właśnie do chociażby tego gabinetu dentystycznego, ponieważ robot przypomina tym swoim ramieniem to, co widzimy, te takie ramiona, mechanizmy, to, z czym pracuje dentysta i to, czego na ogół dzieci się boją. Więc tutaj po takim spotkaniu, w którym dzieciaki otrzymują gratyfikację, wygrywają w memory, tam są kolory, tam są przyciski, one później będą miały o wiele łatwiejsze przyjście do takiego stomatologa, czy nawet w inne miejsca, ponieważ to stanowisko jest bardzo integracyjne. Można wymienić podstawę, można wymienić przycisk na inny, można wymienić chwytak, na przykład na gąbeczkę albo na coś innego, więc tutaj też jako robotycy po kierunkach technicznych chcieliśmy dać popis tego, co umiemy i jak umiemy wykorzystać właśnie tego robota w czymś innym niż przemysł. Jeszcze muszę was zapytać, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że trwa lub za chwilę zaczyna się sesja, a wy jesteście studentami wciąż, więc co studiujecie? Które kierunki? Julia? Oboje studiujemy automatykę i robotykę przemysłową. Ja jestem na ostatnim semestrze magisterki i zaraz dyplom. No, a ja teraz jestem na szóstym roku, na szóstym semestrze, tak? No i w przyszłym semestrze inżynierka, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to w takim razie trzymamy kciuki. Wasza pasja jest widoczna na pierwszy rzut oka. Jeszcze dwa finałowe pytania. Po pierwsze, czy te gitary zagrają dzisiaj na stoisku? Tak, zagrają. Dobrze, to proszę mieć na uwadze, że będą gitary na stoisku Politechniki Śląskiej na pikniku naukowym. I czy Reksio może się jakoś ładnie z nami pożegnać jeszcze? Pewnie, że może. To Reksio teraz się będzie żegnał. Macha. Wspaniale. Dziękujemy bardzo. Reksio, Julia Nowak, Daniel Ślusarz, Studenckie Koło Naukowe AIMET, Politechnika Śląska. Do zobaczenia, bo jestem przekonana, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz przed nami Future Utopia i utwór nawiązujący tytułem do tego, co tutaj się dzieje na pikniku naukowym. We were, still are, Kay Tempest i Future Utopia w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, która dzisiaj w wydaniu specjalnym z 27. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Towarzyszy mi dzisiaj, a właściwie na pikniku jest od samego rana, Monika Suszek. Cześć Moniko, jeszcze raz się widzimy. To Monika dla Państwa zbiera tutaj informacje i efekty tych poszukiwań i efekty tego, co Monika zebrała na pikniku naukowym, jeszcze jutro w porannej audycji Państwo usłyszą, prawda? Ale gościni też z nami jest w naszym piknikowym studiu. Wracamy do Stowarzyszenia Merkury. Bo to stowarzyszenie jest na tyle interesujące, że trudno tutaj odejść tak obojętnie. Jest z nami Maria Konczewicz, Stowarzyszenie Merkury, ale z gadżetem. To jest gadżet właściwie, który początek swojej myśli miał w XIX wieku. Druga połowa XIX wieku, dokładnie. Dobrze, wobec tego powiedzmy, zdradźmy, co mamy. Okulary i tak. Wyglądają jako zwykłe okulary, ale też są nazywane okulary dla leniuchów. Tak, okulary dla leniuchów, okulary pryzmatyczne, okulary do czytania należąco, jak zwał, tak zwał. Wynalazek z drugiej połowy XIX wieku, już to powiedzieliśmy, wykorzystują pryzmaty w swojej konstrukcji, w swojej budowie, które kierują nasz wzrok o 90 stopni i mimo iż patrzymy w przód, to widzimy obraz, który jest po prostu na dole. Okulary wynaleziono z myślą o osobach chorych, które po prostu leżą w łóżku i które nie mogą podnieść głowy. Można założyć, przepraszam Marysiu, ale oczywiście od razu mam odruch, żeby je przymierzyć. Tak, i proszę spojrzeć na mnie, bo właśnie spojrzeć na mnie. No rzeczywiście. Ja tak. Mam kartkę jakby, co patrzę, więc jeszcze... Patrzę na wprost, a widzę scenariusz audycji, dokładnie, który leży na moich kolanach. Więc musiałabym się położyć teraz, żeby zobaczyć was. O. Dokładnie, nie trzeba byłoby unosić rąk z książką do góry wtedy, nie? Żeby czytać. Bardzo wygodnie. Ale niesamowite jest kreatywność tutaj naszych odwiedzających na stanowisku, bo oni naprawdę widzą przyszłość. przyszłość w tych okularach i chętnie by sobie takie okulary do domu zabrali. A bo, jakie mają pomysły? No na przykład, że o super, teraz przydałyby się idealnie na plażę takie okulary, nie? Się leży. Też o tym pomyślałam. Dokładnie, nie trzeba podnosić głowy, nie trzeba podnosić rąk. Naprawdę jest to wygodne rozwiązanie. Wygląda dosyć tak designersko, można by było troszkę popracować jeszcze nad kolorami, nad modelami. Ale myślę, że to jest naprawdę ciekawa sprawa. Stary wynalazek, stary patent, ale swoje zastosowanie znajduje aktualnie jako taki anegdotyczny gadżet, który pokazuje, czego to ludzie nie wymyślą. Nie do wiary, że to stworzyli w ogóle. Ale to jest też ciekawe, bo wy wyszukujecie takich różnych perełek, zapomnianych trochę, dawnych patentów i próbujecie to w jakiś sposób ożywić. Tak, dokładnie. Bardzo się zainspirowaliśmy hasłem tegorocznego pikniku Nie do wiary. Ugryźliśmy to właśnie w taki sposób, że nie do wiary, że to stworzyli. I powiem Państwu szczerze, że to, jaką ludzie mieli wyobraźnię kiedyś, naprawdę zaskakuje mnie. Chcemy przekazać też tym swoim stanowiskiem to, że warto jest tworzyć nawet na pozór dziwne rzeczy, na pozór bezużyteczne rzeczy, bo one później inspirują dalej następnych wynalazców, ludzi, dzieciaki do tego, żeby na przykład na bazie tego stworzyć coś innego. I jakby tak w zasadzie wszystko, cały rozwój się opiera się na tym, że udoskonalamy to, co jest, albo to, co ktoś kiedyś wymyślił, więc warto tworzyć nawet dziwne rzeczy, nie? A co najbardziej Was zaskakiwało w tych dawnych patentach? No ja powiem szczerze, że urządzenie wspomagające poród za pomocą siły odśrodkowej jest dla mnie do dzisiaj zaskakujące. No co prawda nie przetestowane nigdy realnie, ale no, mnie to naprawdę zaskoczyło. No były bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Niektóre nie nadawały się tutaj na piknik dla dzieci, powiem szczerze. Ale ja też lubię taksometr, takie urządzenie, którym później się Leonardo da Vinci zainteresował. To o nim opowiadaliśmy przed 14. Tak. To są rzeczywiście fascynujące opowieści. Jeszcze chciałam się dopytać o te okulary, bo tak, mamy dzisiaj tutaj taką prezentację. Czy wobec tego one współcześnie też mają jakieś zastosowanie? One są stosowane? Okulary, czy one są stosowane? Nie dam sobie, że tak powiem kolokwialnie, ręki obciąć, ale myślę, że na pewno mogłyby znaleźć zastosowanie, jeśli już nie znalazły, w medycynie podczas operacji medycznych, ale też gdzieś w takich pracach rzemieślniczych, w jakichś dziubaniu, że tak powiem, w małych elementach, gdzie nasz wzrok nie sięga w takie dziwne szczeliny, albo ciężko jest nam skierować wzrok pod jakimś kątem, bo na przykład światło jest nieodpowiednie. Myślę, że te okulary naprawdę są przyszłościowe. Myślę, że po tym pikniku będzie dużo zainteresowanych tematem. No można powiedzieć, że nie do wiary, że dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy. Nie do wiary, naprawdę. Ja bym rzeczywiście popracowała trochę nad projektem, ale też jestem zwolenniczką tych okularów. Macie jeszcze coś takiego jak buty wykrywające metale? Tak, mamy coś takiego jak buty wykrywające metale. Skonstruował je nasz kolega Michał. To jest taki nasz projekt, że tak powiem. One oczywiście, działanie tych butów to pokazuje działanie po prostu wykrywacza, komercyjnego wykrywacza metali, ale jest to tyle fajne, że no, osoba, która przychodzi do nas na stanowisko, nie musi swoich butów ściągać, żeby założyć tam te buty, tylko to są po prostu takie nakładki na buty. Nakładamy te nakładki, wchodzimy w piaskownicę z piachem. No i szukamy. Mamy ukryte w tym piachu różne elementy metalowe, grosiki na szczęście i tak dalej. No i po prostu wykrywają te buty metal. Jak to się objawia? Objawia się to między innymi tym, że zaczynają nam brzęczeć, ale też świecą nam się diodki. Im bliżej jesteśmy tego elementu, tym diodka jest bardziej zielona, im dalej, tym bardziej czerwona. Więc tak. Ale czy tu już patent jest zgłoszony do urzędu? Nie. Nie. Wszystko przed wami. Też z tego, co widziałam, należałoby trochę popracować nad projektem. Tak, to był prototyp, jak najbardziej. Od strony wzornictwa, ale brzmi to wszystko bardzo interesująco i to jest właściwie, no znowu, jeden tylko z wielu projektów i jedna z wielu propozycji pikniku naukowego, bo właściwie na każdym stanowisku wystawcy dwoją się i troją, żeby coś chociażby takiego jak te okulary Państwu pokazać i coś, czym i młodsi, i starsi się zainteresują. Jak najbardziej. Tutaj warto odwiedzać prawie każde stanowisko, a Stowarzyszenie Merkury ma naprawdę bogatą ofertę. Tak. Bardzo dziękuję. Maria bardzo dziękuję. Kończewicz ze Stowarzyszenia Merkury o tym wszystkim nam opowiadała. No my jeszcze oczywiście mamy dla Państwa więcej opowieści do 15 w specjalnym wydaniu audycji Wszystko Wszędzie Teraz prosto z pikniku naukowego. Przypomnę, że towarzyszy mi dzisiaj Monika Suszek jako wydawczyni audycji. Melduje i się. Właśnie też Państwo o tym się przekonali, że Monika jako bywalczyni pikniku naukowego wie, gdzie znaleźć najciekawsze rzeczy. To co, teraz będzie Gabriels, a potem wracamy na piknik. Love and Hate in a Different Times, Gabriels. Nie wiem, czy Państwo pamiętają z zeszłego roku takie wykonanie tego utworu koncertowe z Glastonbury. Co to był za ogień? No i taki ogień też, no, może trochę innego rodzaju, ale również mnóstwo atrakcji na pikniku naukowym, 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nasze stanowisko, nasze studio radiowe, w którym nie tylko trójka, ale wszystkie programy Polskiego Radia dzisiaj Państwu opowiadają o pikniku i kolejne audycje z tego studia się odbywają. Towarzyszy, właściwie sąsiaduje z prezentacją Polskiego Radia, bo oczywiście mamy tutaj dla Państwa także propozycje, mamy tutaj dla Państwa opowieści. Propozycja jest na przykład taka, żeby zobaczyć, jak wygląda dźwięk. To jest nasza ulubiona propozycja zazwyczaj, bo nie każdy wie, a jest to fascynujące, być może nie tylko dla radiowców, zobaczyć ten wykres dźwiękowy w programie do montowania, ale ja dzisiaj wzruszyłam się także, widząc młodego pasjonata nauki na pikniku naukowym, który przy magnetofonie szpulowym, sam widok tego magnetofonu wzrusza, ale na przyspieszonej taśmie, bo tam można oczywiście zmienić prędkość obrotów, tańczył do takiej przyspieszonej piosenki. Więc zapraszamy, proszę Państwa, także na nasze stanowiska, na stanowiska Polskiego Radia, a tymczasem w audycji Wszystko Wszędzie teraz jeszcze sięgamy po piosenkę. Być może mówiłam o tej gorącej atmosferze. Ta będzie na wyciszenie, Phoebe Bridgers, Garden Song, a potem kolejni goście w naszym piknikowym studiu. Phoebe Bridgers i Garden Song. Phoebe Bridgers, Garden Song, a ze mną kolejni goście w naszym piknikowym studiu. I nie tylko goście Homo Sapiens, Andrzej Łowiecki, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakub Gurgul, dzień dobry. Dzień dobry. Politechnika Śląska, któż to jest? Kto odpowiada, Jakub czy Andrzej? Ja mogę zacząć. Co my tu widzimy, to jest nasz łazik marsjański zbudowany i zaprojektowany przez studentów Politechniki Śląskiej. Feniks 3. Nietypowy łazik, wyjątkowy ze względu na swój nietypowy, charakterystyczny design, ze względu na zastosowane materiały, więc przykuwa oczy i cieszy się powodzeniem tutaj. No to zdecydowanie. A czy możemy opowiedzieć trochę, po pierwsze, bo jesteśmy w radiu, więc musimy opowiedzieć, ale po drugie także pokazać być może tu Państwu, do czego on jest zdolny. Jakub? To tam na początek może, żeby opowiedzieć. Jest to czterokołowa konstrukcja, wykonana prawie całkowicie z materiałów kompozytowych, a w szczególności z kompozytu węglowo-epoksydowego, dzięki czemu, to co Andrzej powiedział, jesteśmy dosyć nietypową konstrukcją, ponieważ większość studenckich takich konstrukcji jest wykonana z różnego rodzaju stopów metali, a my mamy kompozyt, w związku z tym jesteśmy bardzo mało ważymy i jesteśmy dosyć wytrzymali. I dodatkowo możemy przybierać różnego rodzaju nietypowe kształty, które przy metalu byłyby o wiele droższe do uzyskania, więc mamy taką opływową muszelkę, jak my to lubimy nazywać, która jest w centrum. Dodatkowo mamy doczepione ramię manipulatora, które ma symulować, jest taką inżynierską odpowiedzią na to, jak działa ludzka ręka, w związku z czym możemy coś złapać, przekręcić, zbudować, dokręcić śrubokrętem. I jest on przystosowany do brania udziału w zawodach klasy Rower Challenge, czyli w takich zawodach, które mają miejsce w wielu różnych krajach na świecie, gdzie studenci z całego świata ścierają się, kto zbuduje najlepszego łazika, kto najlepszego łazika oprogramuje. I właśnie do takich zadań jest stworzony Phoenix 3. To teraz pokażmy. Jak przypominam, że są z nami media społecznościowe Trójki, więc pewnie będą Państwo także mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych lub na zdjęciach, do czego zdolny jest Phoenix 3, łazik marsjański. To Jakub Gurgul przygotowuje teraz jego możliwości, a ja z Andrzejem Jałowieckim może jeszcze spróbujmy opowiedzieć, jakie on ma przeznaczenie, co można oprócz tych rzeczy, o których powiedział Jakub, jeszcze zrobić, jaka może być jego przyszłość. Teraz jeździ właśnie. Tak, no generalnie jest to mobilna platforma eksploracyjna, czyli taka platforma, która jest przystosowana do jazdy w trudnym terenie, symulowanym polu marsjańskim i tak dalej. To, co może robić, no to możemy właśnie za pomocą ramienia wykonywać wiele różnych czynności manipulacyjnych. Dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba, możemy zamontować układ wiertniczy, który służy nam do pobierania próbek gleby, które następnie nasz dział naukowy analizuje, poszukując życia czy jakichś składników mineralnych w glebie. Dodatkowo możemy tutaj zainstalować lądowisko do drona. Tak więc sama platforma ma bardzo wiele możliwości, bardzo wiele można zrobić. A do czego ją wykorzystujemy? No, dla nas jest to platforma rozwojowa, na której nie tylko rozwijamy jakieś tam algorytmy, jakieś nowe rozwiązania mechaniczne, ale przede wszystkim rozwijają się studenci, którzy realizują ten projekt. Dzięki temu nabierają praktycznych umiejętności, łączą tą teorię z praktyką, no i nabierają doświadczenia, które na pewno przyda im się w późniejszym, jak będą szukać pracy. No tak, to jest takie pole zawodowe, które z pewnością jest bardzo, ale to bardzo rozwojowe. Ja jeszcze mam taki pomysł, żebyśmy, Jakub Gurgul teraz nam pokazuje, co może ramię tego łazika marsjańskiego Phoenix 3, ale z Andrzejem Jałowieckim jeszcze chciałabym przez moment porozmawiać o tym, o czym wszyscy teraz rozmawiają i to właściwie nie teraz, ale od jakiegoś czasu, odkąd coraz mocniej sztuczna inteligencja zaczęła wchodzić w nasze życie przy okazji kolejnych premier, kolejnych odsłon czata GPT również. Po pierwsze trochę się bawimy nim, prawda? Traktujemy go jak zabawkę. Myślę, że w pierwszym kontakcie. Ale niektórzy się trochę martwią tą sztuczną inteligencją, niektórzy mówią, że ona raczej pozostanie z nami w przyjaźni i będziemy się mogli nią wspierać w bardzo różnych dziedzinach życia. Czy ty jesteś w tej pierwszej grupie, czy w tej drugiej grupie? Ja uważam, że jest to na pewno ciekawe narzędzie, które odpowiednio wykorzystane na pewno będzie przynosiło mnóstwo korzyści. Już teraz widzimy mnóstwo korzyści z zastosowania różnego rodzaju algorytmów sztucznej inteligencji. Aczkolwiek no tutaj też trzeba wziąć poprawkę, że bardzo wiele tych algorytmów, tych zastosowań, o które mają ten dopisek AI czy tam sztuczna inteligencja, tak naprawdę to są jakieś bardzo proste algorytmy, które z taką prawdziwą sztuczną inteligencją nie mają zbyt wiele wspólnego, ale marketingowo dobrze to wygląda. My tutaj na Łaziku też korzystamy, staramy się tworzyć algorytmy sztucznej inteligencji i zazwyczaj są to proste algorytmy, służące na przykład do rozpoznawania obiektów z kamer, tak? Dzięki czemu na przykład łazik jest w stanie rozpoznać, czy to, co widzi przed sobą, czy to jest melon, czy to jest tos, czy to jest jakiś inny kamień. Możemy dzięki sztucznej inteligencji bardzo szybko przetwarzać dane z różnych czujników, takich jak akcelerometr czy żyroskop, więc tutaj odpowiednio zastosowane dla nas, dla robotyki, to jest naprawdę nieoceniane narzędzie, ale tak jak tutaj wiadomo, każde narzędzie może być wykorzystane do różnych celów, tak? Myślę, że tak, to jest dobra puenta i będziemy pewnie obserwować na tyle, na ile będziemy w stanie zrozumieć też, co tam się dzieje. Powiem metaforycznie, w tym umyśle sztucznej inteligencji, no to, to zobaczymy i myślę, że czas pokaże. A tymczasem Jakub Gurgul pokazuje nam możliwości łazika marsjańskiego Fenix 3. Jakub, to teraz musisz teraz trochę opowiedzieć o tym, co się dzieje. On się prawie włączył do ruchu tutaj w tej alei, którą zwiedzający wchodzą i wychodzą wzdłuż stanowisk Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia i wzdłuż naszych pokazów. No, łączył się, to jest bardzo dobre słowo, ponieważ tak przy podstawie on jest bardzo podobny do zdalnie sterowanego samochodu, w związku z czym mamy 4 koła i to jest bardzo podobne do prowadzenia. Używamy tutaj 4, każde z kół jest oczywiście osobno napędzane, więc mamy tutaj, tak jak w samochodzie, napęd na 4 koła, ale w odróżnieniu od samochodu my jesteśmy wyposażeni w 4 osie skrętne, czyli nie tylko ta przednia oś się skręca, ale ta tylna również, w związku z czym możemy brać ciaśniejsze zakręty, możemy być bardziej manewrowi, co jest bardzo ważne przy tego typu robotach eksploracyjnych. Dodatkowo mamy manipulator o 5 stopniach swobody, czyli mówiąc prostym językiem, manipulator w 5 miejscach potrafi zmienić oś obrotu, w związku z czym jest w stanie złapać jakiś element, przenieść go w inne miejsce. I dodatkowo też tutaj właśnie w manipulatorze używamy żyroskopu do sprawdzenia położenia każdej z osi, też innych na takich inżynierskich, bardziej profesjonalnych narzędzi, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie on jest, sterować nim bardzo precyzyjnie. Też Andrzej mówił o wiertnicy, którą mamy w naszym laboratorium w Gliwicach, która służy do pobierania próbek gleby, żeby nasz dział naukowy mógł potem potwierdzić jakąś tezę i to też jest jakby w fazie dopiero rozwoju, w związku z czym nie mamy tego tutaj i pokazujemy tylko manipulator, który jest takim naszym ostatnim, najnowszym dzieckiem, nie licząc podwozia. Już trochę opowiadaliśmy o tym, co na stanowisku Politechniki Śląskiej można zobaczyć, ale nie przypominam sobie, żebyśmy powiedzieli, o której będzie koncert, bo rozmawialiśmy o gitarach, więc Andrzej, może przypomnisz jeszcze, o której koncert dzisiaj. Tak, mamy zaplanowany koncert. Jeżeli się nie mylę, koncert jest zaplanowany w okolicach godziny 19.30, tak więc wszystkich zapraszamy. Będzie możliwość posłuchania krótkiego koncertu realizowanego przez studentów i, co jest ciekawe, na instrumentach wykonanych właśnie przez tych studentów w ramach działania na Politechnice. A te gitary są jakieś szczególne? To, co jest w nich szczególne, to jest to, że jest to projekt studentów i są wykonane z materiałów kompozytowych, więc też jest to coś ciekawego. Czyli są też lekkie? Tak, zdecydowanie lekkie. To jest może też przyszłość. Aczkolwiek... przyszłość muzyki rockowej i heavy metalowej. Lekkie gitary do ciężkiego grania. Dokładnie. Ciężka muzyka i lekkie instrumenty. Brzmi ciekawie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Andrzej Jałowiecki, Jakub Gurgul, Politechnika Śląska i Fenix 3, łazik marsjański. Dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy. Wszystko musimy usłyszeć w radiu. Ja przypominam, że to, o czym dzisiaj opowiadamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, to jest zaledwie ułamek tego, co można jeszcze do 20 na 27 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zobaczyć. Zapraszamy. Teraz chwila muzyki. migration. Basement flat with window bars. Polly's outside. Spare me the gloaters and the pain. I don't want it anymore. Cause there's something down here and it's living under the floorboards. It's up and down the clock of the town or back in time. Oh, I'll ride with you, baby. I'll ride with you forever. Disco, disco. The room is shrinking fast around me. It grabbed me by the ankle and pulled me under. Loneliness, I've been here before. Cause every generation has its gilded palaces with vibrations in the basement. I don't like this scene. Ghosts come back to haunt me. Think I'm gonna. St. Charles Square i Blur. Już prawie na zakończenie tego spotkania. Niestety. Bardzo emocjonującego na pikniku naukowym 27. Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Monika Suszek towarzyszy mi od początku, a na pikniku jest kolejny raz i dzisiaj od samego początku, ale także zapowiadała go w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Oczywiście w naszych dwóch godzinach nie da się zmieścić wszystkiego, co warto przedstawić z pikniku, więc jeszcze Monika, kilka punktów, które tobie szczególnie utkwiły w pamięci z tego zwiedzania dzisiejszego. To ja tak szybko powiem tym, którzy dopiero się wybierają, bo mamy tutaj 5 różnych stref tematycznych, bo mamy i dla najmłodszych, i zdrowie, robotyka, kosmos, jedzenie i żywienie, ale również takie tematy związane z przyrodą, na przykład sekretne życie mrówek. Też można pójść i się dowiedzieć, jak wygląda na przykład hierarchia mrówek, jak one sobie ustalają swoją hierarchię, swoją pracę, kto tam dowodzi i jak, wszyscy wiemy, pracowite jak mrówka, ale muszę zdradzić, że mrówki są też leniwe czasami. No to są bardzo ciekawe informacje. Ja z kolei widziałam, że w strefie twórców, bo taka strefa też w tym roku jest na pikniku, można pobawić się szkłem i zrobić różne rzeczy ze szkła i to jest, myślę, też gratka niecodzienna. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę dzisiaj. Monika jeszcze jutro w porannej audycji, zapraszamy do trójki, będzie Państwu o pikniku opowiadać, a my żegnamy się w składzie na Myśliwieckiej. Agnieszka Łukasiewicz, a tutaj na pikniku naukowym Marcin Kocięba, Janusz Graczyk, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Idols i LCD Sound System na koniec. Do usłyszenia. Do usłyszenia.